حاضرین عرض کیا ہے کہ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ غور فرمائیے. ہاں شیخ کہتا ہے میں نہیں پیتا، ہاں وہ انگور خوب کھاتا ہے. شیخ کہتا ہے میں نہیں پیتا، ہاں وہ انگور خوب کھاتا ہے. فرق اتنا ہے اشک دونوں میں، ہم تو پیتے ہیں وہ چباتا ہے. تو غزل پیش ہے. دنیا کہے بری ہے، دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی، دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی، اپنی تو زندگی ہے، اپنی تو زندگی ہے یہ بوتل شراب کی. دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی، اپنی تو زندگی ہے یہ بوتل شراب کی. دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی. دم امیر کی ہے نہ دشمن غریب کی، ہم دم امیر کی ہے نہ دشمن غریب کی، ہم دم امیر کی ہے نہ دشمن غریب کی. سب سے نبھا رہی ہے یہ بوتل شراب کی، سب سے نبھا رہی ہے یہ بوتل شراب کی. دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی. یہ بے وفا نہیں نہ ہی دل توڑتی ہے یہ محبوب سے محبوب سے بھلی ہے یہ بوتل شراب کی محبوب سے بھلی ہے یہ بوتل شراب کی دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی خوبصورت شعر پیش کروں گا مانتا ہوں جناب پیتا ہوں ٹھیک ہے بے حساب پیتا ہوں مانتا ہوں جناب ٹھیک ہے بے حساب پیتا ہوں لوگ لوگوں کا خون پیتے ہیں میں تو پھر بھی شراب پیتا ہوں موت بھی تو میں کہہ دوں گا موت سے آئی جو موت بھی تو میں کہہ دوں گا موت سے آئی جو موت بھی تو میں کہہ دوں گا موت سے ظالم ظالم بھری پڑی ہے یہ بوتل شراب کی ظالم بھری پڑی ہے یہ بوتل شراب کی اپنی تو زندگی ہے اپنی تو زندگی ہے یہ بوتل شراب کی دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی دنیا کہے بری ہے یہ بوتل شراب کی یہ بوتل شراب کی یہ بوتل شراب کی